بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ عز وجل فقیر مدینہ کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے، اور الحمدللہ ہمارا مطالعہ چل رہا ہے کتاب خلاصۃ التراویح کا، اور ہمارا آج انشاءاللہ ہم 11ویں پارے کا خلاصہ جو ہے تراویح کا وہ مطالعہ کریں گے، اور یہ تصنیف بالطیف ہے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فراز عطاری مدنی دامت برکاتہم العالیہ کی. آج تاریخ ہے 11 رمضان المبارک، بمطابق 28 فروری 2026، اور عیسوی اعتبار سے سال 1447 چل رہا ہے، ہفتے کا دن ہے، اور اس وقت تقریباً شام کے 7:35 ہو رہے ہیں، مغرب کے بعد کا وقت ہے. چنانچہ اب ہم مطالعہ کریں گے 11ویں پارے کا. چنانچہ سماعت فرمائے. یا تذیرون، منافقین نے جہاد میں شرکت نہ کی. اس پارے کے شروع میں، یعنی 11ویں پارے کے شروع میں، ان منافقین کی مذمت بیان فرمائی گئی ہے کہ جنہوں نے اسباب ہونے کے باوجود جہاد میں شرکت نہیں کی اور بہانے بناتے رہے. اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان منافقین کا حال بیان فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جب غزوہ تبوک سے واپس مدینہ منورہ پہنچیں گے تو غزوہ سے رہ جانے والے منافقین جھوٹے بہانے بنا کر اور باطل عذر پیش کر کے آپ سب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے. اے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دینا کہ بہانے مت بناؤ، جو عذر تم پیش کر رہے ہو ہم اس کی ہرگز تصدیق نہیں کریں گے. تم نے جو کچھ کیا اللہ پاک نے ہمیں اس کی خبریں دے دی ہیں، اور اب اللہ پاک اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے کام دیکھیں گے کہ تم نفاق سے توبہ کرتے ہو یا اس پر قائم رہتے ہو. دراصل منافقین کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی تھی کہ مسلمان غزوہ تبوک میں شکست سے دوچار ہوں گے، اسی لیے انہوں نے شرکت نہیں کی. اللہ پاک نے محض اپنے فضل و کرم سے ایمان والوں کی مدد فرمائی اور انہیں کامیابی عطا فرمائی. منافقین کی علامت، سورہ توبہ آیت نمبر 98 میں عرب کے دیہاتی لوگوں کے دو طبقوں کا بیان ہوا ہے. کچھ دیہاتی ایسے ہیں کہ اللہ پاک کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں رضاء الہی اور طلب ثواب کے لیے تو کرتے نہیں، بلکہ ریاکاری کے طور پر اور مسلمانوں کے خوف سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ مسلمانوں پر گردشیں آنے کے انتظار میں رہتے ہیں اور یہ راہ دیکھتے ہیں کہ کب مسلمانوں کا زور کم ہو اور کب وہ مغلوب ہوں. انہیں خبر نہیں کہ اللہ پاک کو کیا منظور ہے. تو اللہ پاک نے بتا دیا کہ بری گردش انہی پر ہے اور وہی رنج و بلا میں اور بلا اور بدحالی میں گرفتار ہوں گے. دیہات میں رہنے والے بعض حضرات ایسے ہیں کہ وہ اللہ پاک کی راہ میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ پاک کے ہاں نزدیکیوں اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدقہ پیش کریں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے خیر و برکت و مغفرت کی دعا فرمائیں گے. سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں ان مہاجر و انصار صحابہ کرام علیہ رضوان کی تعریف بیان کی گئی ہے جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کی اور مال و جان سے اس دین حق کا بھرپور ساتھ دیا، گناہ معاف ہو گئے. اگلی آیت میں، سورہ توبہ کی اگلی آیت میں، ان دو گروہوں کا ذکر ہے جو غزوہ تبوک میں بغیر کسی شرعی عذر کے شرکت سے محروم رہے، لیکن ان کو اپنی اس محرومی پر شدید ندامت تھی. ان میں سے ایک گروہ نے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی واپسی سے پہلے ہی خود کو سزا دے دی اور مسجد نبوی کے ستونوں سے خود کو باندھ لیا. آیت مبارکہ میں انہیں بشارت دی گئی کہ اللہ پاک نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. مسجد درار اور مسجد قبا، سورہ توبہ آیت نمبر 107 میں مسجد درار کا تذکرہ ہے. قبا شریف کے مخلص مسلمانوں نے مسجد قبا بنا کر اللہ کی عبادت اور اعمال خیر کی بنیاد ڈالی، تو منافقوں نے ان کے مقابلے میں فتنہ اور فساد کے لیے مرکز بنا کر اس کو مسجد کا نام دے دیا، اور انہیں خفیہ طور پر کافروں کی سرپرستی حاصل تھی. یہ لوگ جنہوں نے مسجد درار بنائی تھی وہ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا کر اس کا افتتاح کروانا چاہتے تھے تاکہ مسلمانوں کی نظر میں وہ مسجد مقدس ہو جائے، اور اس کے پسے پشت یہ اس مسجد کے ذریعے مسلمانوں میں انتشار پھیلانے کی سازشیں کرتے رہیں. لیکن اللہ پاک نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تشریف لے جانے سے منع فرما دیا اور فرمایا کہ یہ مسجد مسلمانوں کو ضرر پہنچانے، کفر پھیلانے، اہل ایمان کے درمیان جھگڑا اور فساد کرنے اور اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے والوں کی باطل منصوبہ بندی اور سازشوں کا مرکز ہے. لہٰذا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض صحابہ کو بھیجا اور اس مسجد کو آگ لگا کر جلانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات بظاہر نیک کام اگر منفی مقاصد کے لیے کیا جائے تو اللہ پاک کے ہاں اس کو قبولیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مسجد قباء اور اس میں جمع ہونے والے مخلصین کی تعریف فرمائی اور ان کے ظاہری اور باطنی طہارت کے جذبہ کو بیان فرمایا، اور فرمایا کہ مسجد قباء کی بنیاد پہلے دن سے اخلاص پر رکھی گئی ہے، اللہ پاک کی عبادت حمد اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ امانت میں خیانت۔ سورہ توبہ کی اس اگلی آیت میں بتایا گیا کہ کلمہ پڑھ کر بندہ مومن اللہ سے ایک طرح کا وعدہ کرتا ہے، اور اس وعدہ کی روح سے وہ اپنا مال جان اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اور اللہ پاک اس کے بدلے میں اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اب اگر مومن مال و جان کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرے گا تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ تین مخلص مومنین۔ سورہ توبہ آیت نمبر 118 میں ان تین مخلص مومنوں کا ذکر ہے جو غزوہ تبوک میں بغیر کسی عذر کے پیچھے رہ گئے تھے۔ ان کے نام ہیں کعب بن مالک، بلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے غزوہ تبوک سے واپس ہو کر ان سے جہاد میں حاضر نہ ہونے کی وجہ دریافت فرمائی اور فرمایا، ٹھہرو جب تک اللہ پاک تمہارے لیے کوئی فیصلہ فرمائے، اور مسلمانوں کو ان لوگوں سے ملنے جلنے کلام کرنے سے ممانعت فرما دی، حتیٰ کہ ان کے رشتہ داروں اور دوستوں نے ان سے کلام ترک کر دیا، یہاں تک کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کو کوئی پہچانتا ہی نہیں اور ان کی کسی سے شناسائی ہی نہیں۔ اس حال پر انہیں 50 روز گزرے، یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور انہیں کوئی ایسی جگہ نہ مل سکی جہاں ایک لمحہ کے لیے انہیں قرار ہوتا، ہر وقت پریشانی اور رنج و غم، بے چینی اور اضطراب میں مبتلا تھے، اور وہ رنج و غم کی شدت کی وجہ سے اپنی جانوں سے تنگ آ گئے۔ نہ کوئی انیس ہے جس سے بات کریں، نہ کوئی غم خوار ہے نہ جسے حال دل سنائیں، وحشت و تنہائی ہے اور شب و روز کی گرہ زاری۔ انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ پاک کی ناراضی سے بچنے کے لیے اس کے سوا کوئی پناہ نہیں، تو اللہ پاک نے ان پر رحم فرمایا اور ان کی توبہ قبول فرما لی تاکہ آئندہ توبہ کرنے والے ہی رہیں۔ اس کے بعد ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ حصول علم دین کے تعلق سے مسئلہ۔ اس کے بعد مسلمانوں کی ایک جماعت کو علم دین کے حصول کے لیے گھروں سے نکلنے کی ترغیب ارشاد فرمائی گئی اور طریقہ ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرنے کے لیے سب مسلمانوں کا اپنے وطن سے نکل جانا درست نہیں کہ اس طرح شدید حرج ہوگا، تو جب سارے نہیں جا سکتے تو ہر بڑی جماعت سے ایک چھوٹی جماعت کیوں نہیں نکل جاتی، جس کا نکلنا انہیں کافی ہوتا کہ وہ دین میں فقاہت حاصل کریں اور اس کے حصول میں مشقتیں جھیلیں اور اس سے ان کا مقصود واپس آ کر اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کرنا ہو، تاکہ ان کی قوم کے لوگ اس چیز سے بچیں جس سے بچنا انہیں ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ۔ سورہ توبہ کے آخر میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت شریف بیان فرمائی گئی کہ اے اہل عرب، بے شک تمہارے پاس تم میں سے عظیم رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، جو کہ عربی قریشی ہیں، جن کے حسب و نصب کو تم خوب پہچانتے ہو کہ تم میں سب سے عالی نصب ہیں، اور تم ان کے صدق و امانت، زہد و تقویٰ، طہارت و تقدس اور اخلاق حمیدہ کو بھی خوب جانتے ہو۔ یہ وہ ہیں کہ تمہارا تکلیف اور آزمائش میں پڑھنا ان کو رنجیدہ کر دیتا ہے، اور یہ وہ ذات ہیں جو مومنوں پر بہت زیادہ مہربان ہیں۔ یہاں پہ الحمدللہ ہماری سورہ توبہ مکمل ہوئی۔ اب سورہ یونس 11ویں پارے میں شروع ہو رہی ہے۔ سورہ یونس۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ یونس جو ہے یہ مکیہ ہے، البتہ اس کی تین آیتیں فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ سے لے کر لا يؤمنون تک مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ رکوع اور آیات کی تعداد، سورہ یونس اس سورت میں 11 رکوع اور 109 آیتیں ہیں۔ نام رکھنے کی وجہ، اس سورت کی آیت نمبر 98 میں اللہ پاک کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب انہیں حضرت یونس علیہ السلام نے عذاب کی وعید سنائی اور خود وہاں سے تشریف لے گئے تو ان کے جانے کے بعد عذاب کے آثار دیکھ کر وہ لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے سچے دل سے توبہ کی تو ان سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا۔ سورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ آگے چل کر قرآن کریم کے حکیمانہ کلام ہونے کو بیان کیا گیا، اور منکرین نے قرآن کی باطل ذہنیت کی بھی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خاتم المرسلین صلی اللہ تعالی وسلم کی نبوت اور رسالت سے کسی کو تعجب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ ہر امت میں نبی علیہ السلام تشریف لاتے رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے دلائل قدرت اور نظام کائنات پر غور و فکر کرنے کی دعوت عطا فرمائی ہے کہ لوگ نظام کائنات کو دیکھیں کہ بغیر ستون کے آسمان ہمارے اوپر موجود ہے اور زمین کو چلنے کے لیے ہموار کر دیا ہے، اس کی طرف غور و فکر کرو، خیر و شر میں جلدی کرنا۔ اگلی آیتوں میں بتایا گیا ہے کہ جس طرح لوگ خیر کے لیے جلدی مچاتے ہیں، ایسے ہی اگر شر کو بھی اللہ پاک جلدی نازل فرما دے تو دنیا کا سارا نظام دھرم برم ہو جائے۔ اللہ پاک کی نعمتوں کا ذکر، سورہ یونس آیت نمبر 22 سے اللہ پاک نے اپنی عطا کردہ نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ ان نعمتوں میں دریاؤں کے اندر کشتیوں کا چلنا، بارش سے انسانوں اور جانوروں کی خوراک کے لیے پودوں اور سبزیوں کا اگنا ہے، لیکن انسان کی فطرت یہ ہے کہ طوفان جب آتا ہے تو اس وقت آخری سہارے کے طور پر اللہ پاک کو پکارتا ہے، لیکن جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو اللہ پاک کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس کے بعد دنیا کی زندگی کو ایک کھیتی کی مثال سے واضح کیا گیا ہے۔ جس طرح آسمان سے بارش برستی ہے، کھیتی اگتی ہے اور اپنی انتہا کو پہنچتی ہے، لیکن اچانک کوئی آفت نازل ہوتی ہے، وہ اسے رات یا دن میں اجاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی بھی ابتدا کے بعد جوانی کے عروج تک پہنچتی ہے، لیکن اچانک کسی طبعی موت سے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو کھیتی کا معاملہ تو پھر بھی آسان ہے کہ اس کا کوئی حساب نہیں ہے، لیکن اے انسان، تجھ کو موت کے بعد پھر اٹھایا جائے گا اور تیرے کیے کا تجھ سے حساب کتاب ہوگا۔ تو آج ہی سدھر جا اور اپنا حساب کر لے، اور آج ہی اپنے آپ کو نیکی کی راہ پر لے آ، ورنہ کل حساب کا دن ہوگا، پھر عمل نہیں کر سکے گا۔ سورہ یونس آیت نمبر 25-25 سے بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ پاک تمام انسانوں کو سلامتی کی راہ کی طرف بلا رہا ہے۔ جو اللہ کے حکم پر لبیک کہیں گے ان کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں، اور روز قیامت ان کے چہرے ہر قسم کی ذلت اور رسوائی کی سیاہی سے محفوظ ہوں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اس کے برعکس اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے چہرے ذلت و رسوائی کی وجہ سے اندھیری رات کی طرح کالے ہوں گے، انہیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا، اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ قرآن کریم کی ایک عظیم نصیحت۔ اگلی آیات میں قرآن مجید کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے ایک عظیم نصیحت آئی ہے، جو دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اس کے بعد سورہ یونس کی اگلی آیت میں اولیاء اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انہیں نہ کسی آنے والی بات کا خوف ہوگا، نہ گزری ہوئی بات کا ملال۔ قیامت کے دن وہ اپنی پسند کی نعمتوں کے اندر ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ہمیشہ اپنے تقوی پر کاربند رہے۔ انہیں دنیا میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی بشارت ہے، اور اللہ کے کلام میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو مختصراً ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے سرداروں کے مقابلے میں اللہ پاک پر توکل کیا، اللہ پاک کا پیغام سنانے میں کوئی اجرت نہیں لی، اللہ پاک نے انہیں ان کے ماننے والوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہونے کا حکم فرمایا، اور انہیں طوفان سے بچا لیا، اور مخالفین کو طوفان میں غرق کر کے عبرتناک انجام سے دوچار فرمایا۔ فرعون کا لشکر غرق ہو گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اس کے سرداروں کے پاس بھیجنے کا بیان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا فرمائی، جس پر اللہ پاک نے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ سورت حضرت یونس علیہ السلام کے نام سے موسوم ہے۔ اس کی آخری آیت میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ موصل کے علاقے نینوا میں رہتے تھے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے، کہ اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا۔ آپ نے انہیں بت پرستی چھوڑنے اور آپ نے انہیں بت پرستی چھوڑنے اور ایمان لانے کا حکم دیا، ان لوگوں نے انکار کیا اور حضرت یونس علیہ السلام کی تکذیب کی، آپ نے انہیں اللہ پاک کے حکم سے عذاب نازل ہونے کی خبر دی، ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی بات غلط نہیں کہی ہے، دیکھو اگر وہ رات کو یہاں رہے جب تو کوئی اندیشہ نہیں، اور اگر انہوں نے رات یہاں نہ گزاری تو سمجھ لینا چاہیے کہ عذاب آئے گا۔ جب رات ہوئی تو حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے اور صبح کے وقت عذاب کے آثار نمودار ہو گئے، آسمان پر سیاہ رنگ کا ہیبت ناک بادل آیا، بہت سارا دھواں جمع ہوا اور تمام شہر پر چھا گیا، یہ دیکھ کر انہیں یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے، انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا تو آپ کو نہ پایا، اب انہیں اور زیادہ اندیشہ ہوا، تو وہ لوگ اپنی عورتوں بچوں اور جانوروں کو کے ساتھ جنگل کی طرف نکل گئے، موٹے کپڑے پہن کر توبہ اور اسلام کا اظہار کیا، شوہر سے بیوی اور ماں سے بچے جدا ہو گئے اور سب نے بارگاہ الہی میں گریہ‌زاری شروع کر دی اور عرض کرنے لگے کہ جو دین حضرت یونس علیہ السلام لائے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، چنانچہ انہوں نے سچی توبہ کی اور جو جرائم ان سے ہوئے تھے انہیں دور کیا، پرائے مال واپس کیا، حتیٰ کہ اگر دوسرے کا ایک پتھر کسی کی بنیاد میں لگ گیا تھا تو بنیاد اکھاڑ کر وہ پتھر نکال دیا اور واپس کر دیا، اللہ پاک سے اخلاص کے ساتھ مغفرت کی دعائیں کیں تو پروردگار عالم نے ان پر رحم کیا، دعا قبول فرمائی اور عذاب اٹھا دیا گیا۔ ان سب واقعات کو بیان کرنے کے بعد مشرکین کو تنبیہ کی گئی کہ اگر وہ کفر و شرک سے باز نہ آئے اور اپنی انا پر اڑے رہے تو قیامت سے پہلے ہی ان پر عذاب آ سکتا ہے، ساتھ ہی اہل ایمان کو خوشخبری سنائی گئی کہ اللہ پاک کی مدد اور نصرت قریب ہے اور یہ اللہ پاک کا طریقہ رہا ہے کہ اللہ پاک اہل ایمان کو نجات عطا فرماتا ہے، جس طرح سورہ یونس کی ابتدا قرآن کریم کے ذکر سے ہوئی تھی اسی طرح اس کا اختتام بھی اس سچی کتاب کی اتباع اور پیروی کے حکم پر ہو رہا ہے۔ گیارہویں پارے میں سورہ یونس کے اختتام کے بعد سورہ ہود شروع ہو رہی ہے، سورہ ہود حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت حسن اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ سورہ ہود مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، سورہ ہود میں 10 رکوع اور 123 آیتیں ہیں، نام رکھنے کی وجہ اس سورت کی آیت نمبر 50 تا 60 میں اللہ پاک کے نبی حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ ہود رکھا گیا۔ جن سورتوں نے نبی پاک علیہ السلام کو بوڑھا کر دیا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ اما یتساءلون اور سورہ اذا شمس کورت نے بوڑھا کر دیا۔ اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ان سورتوں میں عذاب الہی کا ذکر ہے جن سے مجھے اپنی امت کی فکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تمام تکالیف اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ الحمدللہ یہاں تک ہمارا گیارہواں پارہ اور اس کا خلاصہ جو تراویح تھا وہ مکمل ہوا، اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے، قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے، اللہ تعالی ہمارے علم میں عمل میں استقامت پر اس میں برکت عطا فرمائے، ہماری حتمی مغفرت فرمائے، ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔